paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la frío. Bueno, pues así remata a tempada 2021-2022. Sí. Vamos a escoitar a colaboración do noso correspondente Alain Monforte de Lemos. Monforte de Lemos. Neste apartado de quen che preguntou. Xosé Manuel Fernández Montes. Desexarlle a todos os ointes que teñen un feliz verán. No mes de setembro voltamos. Recuncamos, digo outra vez. Voltamos, queridos ointes, que teñen un feliz verán. Volvo a repetilo. Despois, gracias a Fernando por estar aquí conosco, que si non fora por ele, isto non sale o aire. E Xulio, gracias. E eu, como digo sempre, que seades felices e cuidadiño co coche cando vaiades de vacacións. Veña. Así que, amigas e amigos, a ser felices e hasta... Mes de setembro. Hasta o mes de setembro. Veña.